والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوی انہم فی الدنیا حسنہ والآجر الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. دے آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کے ہجرت تا او بشارت دے مہاجرین تا رب تیرے قبر سر بالکل کارا دیں. دیر خلق دا سری اغا قیامت نمانی دا اللہ دین نمانی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر نمانی دا ظالمانو ذکر شو نو دغه ظالمان چیرې په خپل علاقه کې نه پریک دی او ته د الله تعالی دین کې نو چې نه دی پریک دی نو هجرت وکړه کنه بل ځای ته لاړ شه د الله تعالی د ازمکه د پاره خدمت کړه لاړ شه بل ځای کې د الله تعالی دین کار وکړه. ولذین هاجروا کسان چې هجرت یې کړی دی تفسیر جلالین ډیره بهترینه خبره کړې ده. خلک به دا وایي چې یاره مزدورۍ له وتلی دی امریکې ته برطانیې ته تللی دی یا بل ملک ته تللی دی او وایي چې ما هم هجرت کړی دی. نه تفسیر جلالین وی والذین هاجروا کسان چې هجرت کړی دی فی الله لاقامت دینه د الله تعالی د دین د قائمولو لپاره هجرت کړی دی دیر لپاره هجرت کړی دی من بعد ما ظلمو وروسته دغه نه چې ظلم شوی په دې باندې لنبوی انهم فی الدنیا حسنه خامخا زیب ورکوم دی په دنیا کې حسنتن خیسته دی حسنه حلال رزق به الله تعالی ورکی حسنین مراد دغه دی. دویم الله تعالی بدی تا خیسته ذکر کئ الله تعالی بدی ذکر حسن په خلکو کې خلق به بخوان یادی پلانې مهاجر سی الله تعالی د دین لپاره خدمت هجرت کړو دغه سیم بصیرین لیکلی د حسنین مراد نصرت د الله تعالی د کافرانو ظالمانو په خلاف باندې هغه ظالمان چې دوی راستری د خپل علاقې نه درې مستاقونه مرتبه حسنین مراد یا حلال پاک رزق مراد دی به کړه ورزق او یاد حسنین مراد ذکر حسن دے بخلکو کی خلق بے پخوا نیادی او یا مرادرینا نصرت الہی دے مہاجرہ تا دا اللہ تعالیٰ دا دین دا بارہ ہجرت کرے دے اللہ تعالیٰ برسر امداد کی من بعد ما ظلمو ظلم و سر شعر پہ حدیث کے راغلی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تر آگے وی زناسم پہ جماعت کی اغا فقرا مهاجرین صحابه کرام اغم په جماعت کې وګړ تناسو وایزه وای کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم راغې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه دغه فقرا مهاجرین سره کېناسته دغه سره بدل کې کېناسته نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم بیا هغه مهاجرین ته دغه د خوشحالۍ لپاره خبر وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی فإنهم يدخلون قبل الأغنياء بأربعين عاما مهاجرين بد عام مؤمنان مسلمانان سلويخ کلمخ کی جنت تا دی سلويخ کلمخ کی جنت تا دی نو عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی وی ما چکر دا مهاجرینو رنگونو تاو قتل نو غدیر جد خوشحال شل پدا غیبن او عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی وی حتی تمنیتو ان اکون معهم ما ارمانو که جگزر دیو سرناسوی نو دیر زیاده بخوا. نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم جماعت ترانانوت ده مهاجرینو یا طولگی ناسته نور صحابه کرام پا جماعت کری نبی علیه السلام ورغی ده مهاجرینو سرکی ناست او بیایو تا دا خبر اکرلاوی خوشحال شی خوشخبری تا درکوم تاسو با ده نورو اغنیاو ده مالدار خلکونا تاسو با سلویخ کارا مخی جنت تزی سلویخ کارا. والذین هاجروا کسان چې هجرت کړی دی خپل کور کلی پریښی دی د الله تعالی د دین د قیام دپاره خو دا نه چې راغلی دی امیر صاحب رحیم الله په هغه بیان کې ویلی یاره ما خو بس د سر ځای کتو ځلن د سر د سوري ځای مې شوی دی الله دې خیر کې بس هغه بمبارونه مبارونه نشته دی دلته کې به پروت یم. لا لاقامت دینه د کم دین په وجه باندې چې ته راایستلی اس لار شد اگر دشمنانو سر کارو که لنو باوی انو مخام خازی بار کمونگا غیطا پی دنیا پی دنیا کی حسن خیستا ولا آجر الاخرت یو خام خا آجر و صواب دا آخرت اکبر آغا خودیر جیت لوی دی مهاجرین تو اللہ تعالی لوی آجر ورکی لوکان یعلمون کدا خلق پویدلی سبانی تفسیر جلالینوی دیر بہترین خبر اکری دا لوکان یعلمون ما للمهاجرین من الکرامت لوافقوهم کدا خلق د مهاجرینو په اجر باندې پویدلې نو دې خدې ټولو خلکو له مهاجرینو سره موافقت کړي په هجرت کې دې ټولو خلکو بیا هجرت کوي د الله تعالی دین لپاره. اسې دا یو ټکی وایو هغه دا دی مونږ او تاسو دا پرسکړي دي عام خلکو دا پرسکړي دي چې زما دا کم کور کړي دي د ټول عمر لپاره زما ور نکا ڈر نکا بیا زما نکا بیا پلار بیا زوب کی اسی گم بیا زما زامن بیا نوسی بیا کڑوسی د قیامت پوری د قیوزی بی دا چا کرلی دا ترکا چا کرلی دا دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا دین غختن کی دا اللہ تعالی دا دین قائمون کی اغا جا سمر پیغمبران تیر شو دی یا صحابه کرام دا غیر پردان دا اجتب طول عمر پیوزی بانی اسی گی دا سخل عظیم خبرن دا خلکو ته د خپل کور کلی پرې خودل دا داسې دی لکه په دی باندې چې آیات نازل شوی چې خپل کور کړی دی پرې خوده نو ته په دې باندې مجرم شولې. د الله تعالی د دین کار په یو ځای کې سم نه کیږي، بل ځای ته لاړ شه دغې نه، په هغه خپل ملک کې بل علاقې ته لاړ شه چې د الله تعالی دین کار ښه وکړي، هغه ځای کې نه کیږي، بیا بل ځای ته لاړ شه، بیا بل ځای ته لاړ شه. صحابه کرام خپلې د دین په خاطر باندې ټولې دنیا ته نه خواره شوې ولې، پیغمبرانو خپل کورونه نه پرې خیر دی لپاره ولا اجر الاخره وخامخ ثواب د اخرت اکبر او ډیر زیات دي. لو کان یعلمون کچر د خلق پویدل مال المهاجرین من الکرامت لوافقهم، د خلق با د مهاجرین سره موافقت کړو په هجرت کې. د هجرت د پاره دو عملونه ډیر زیات ضروری دي. الله تعالی غ بیانې الذين صبروا، دا مهاجرین آکسان دي چې صبر کوي په تکالیف او د هجرت باندې، او علی ربهم یتوکلون، او په خپل رب باندې ځان سپاري، په خپل رب باندې ځان سپاري. هجرت چیرې دا ټوکو کار نه دی، دا داسې یو عمل دی چې ګران عمل دی، په دې کې به صبر خامخا کې. څوک برته وایي زماره کور نه وځه، او څوک برته وایي چې په دې لاره باندې مه راځه، او دغسې خپل کور کلی پرېښودل دا ډیر زیات ګران دي. خو یو به صبر کې، صبر به کې په ازیتونو باندې، او دویم د مشرکانو د بیدینو خلکو په مقابله کې به په الله تعالی باندې توکل کې. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دی آیات کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او جواب دی شبهه مخکې را بار بار ویل شو دی، ته د الله تعالی پیغمبر نه یې، ولې ته خو انسان یې زموږ په شان دی، ته څنګه پیغمبر کېدلی شي؟ الله تعالی دغه جواب کوي، مخکې پیغمبران چې واغه انسانانو و ما ارسلنا من قبلک او ندی لیکلی مونږه مخکې ستانه پیغمبران الا رجال، مگر هغه نارینه سړی وغه نوح الیهم وحی کړی مونږه غیتا فسلوا اهل الذکر، نو تپوس کوه ته دغه علم والاونه ان کنتم لا تعلمون، کدا سنه پویږی. حدیث ابو داود کې راغلی دی، انما شفاء العي السؤال، سوک چې دینی لحاظ باندې مریضی نو دا غیر لپاره علاج څه دی؟ سوال کولی، پوښتنه کولی. کنن سبا یو څوک مریض شي، چا په خېټه باندې درد راشي، د چا په سر باندې درد راشي، نو بیا ډاکټر ته رواني، او یاره ته دا بلډ پریشر مې چیک کنه، نن داسې بیکار یم چې د دماغ باندې بوجم دی، او یا الټراساؤنډ کوي، تلویزیونی معاینات کوي، ټیسټونه کوي وغیره د غیر لپاره. الله تعالی وایي فسلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انما شفاء العي السؤال، ته چې دینی لحاظ باندې مریض شي، مریض شي، نو ستا لپاره به کار دي تر عالم نه پوښتنه وکړي، دې لپاره چې استاد مریضتیا ختم شي. جهل دا یو مرض دی، د جهل د مرض دپاره علاج څه دی؟ د علما کرامو نه پوښتنې کول. او دا آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې چې څوک نه پوهیږي په وخت د عدم نشواري د علم کې، په وخت د جهل کې، اول خو دا ده چې بهتره خبردار علم زده کړه، او که علم نه علم دې زده کړی نه په یو مسله باندې نه پوهیږي، نو بیا د اهل علمو نه تپوس کوي، دغه نن تاسو کې تاسو دا غي جواب ملوي. و ما ارسلنا من قبلک و نل لګلی مونږه مخکستانه پیغمبران الا رجالا مگر ناری نه سړي نوحي الیهم وای کوله مونږه غي تفسر اهل ذکر، نو د پوس وکي دغه علم والاونه ان کنتم لا تعلمون، که تاسو نه پويږي. اهل ذکر نو مراد پرې کې علما د وحیت مراد دي، چې هغه په د الله تعالی په کتاب باندې عمل کوي، او دا غي علم ورسري، دا غي نه بیا تاسو کوي. دا مخکینی حق پرس علمای کرام د یهودیانو هغه ورته هم دا خبره وکي چې مخکینیان بیا علی صلوات و سلام هغه نارینه و هغه سړی و. بالبینات و الزبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. بالبینات دې کې په عبارت کې تقدیر دی، ارسلناهم لګلی مونږ دغه پیغمبران لره، بالبینات په ښکارا دلایل عقلی او سره، و زبوری او د نصیحت په خبرو سره، ځان په خبر باندې پوه کی. د بینات نو مراد چیرې دلایل عقلیه مراد دي، او د زبور نو مراد دلایل نقلیه کتابونه تی مراد دي. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی بالبینات بالمعجزات او بالزبور نو مراد څه شری تفسیر سمرقندی وی بالزبور یعنی کتب الانبیاء کتب الانبیاء لیگلی مونگا دا پیغمبران بالبینات په معجزاتو باندې په ښکارات دلائل عقلی او باندې وزبور او په کتابونو د پیغمبرانو باندې په دنسیت به خبرو باندې دلائل نقلی ته مراد دی و انزلنا الیک ذکر او نازل کړ دې مونږ ته تر قران کریم ذکر و انزلنا الیک ذکر ذکر نو مراد قران کریم دی قران ته ذکر زکوي چې و دې باندې الله انسان ته وریا دی الله تعالی پیغمبرانو ته وریا دی قیامت او قبر وریا دی په دې باندې لتبین للناس دې لپاره چې وضاحت وکي للناس خلق ته مانو ذل الیهم دا غ حکمونه د الله تعالی چې نازل کړی شو دی دیوتا ولعلهم او دې لپاره تفکرون چې اخرک سوچو فکر وکړي بده کې د الله کتاب درې لپاره بیان شوی دی چې د قران شرح وکي بالکل با قران به داسې نه وي څوک په غیبانی پوه نشي بعضی خلک چې د قران درس کوي د قران ترجمه کوي نو بیا په اخر کې داسې ورتیریږي چې ادب کې ذهن نه معلومي لتبین للناس خلکو ته چې قران بیانې په واضح طریقې باندې بیان کا چې خلک د هغې په ترجمه باندې پوه شي د هغې په مطلب باندې پوه شي په کار دار چې قران داسې طریقه باندې ویل شي د اول نه چې تر اخره پورې خلک په هغې باندې ځان پوه کړي افا امن الذین مکروا السیئات یخسف الله بهم الارض او یاتیهم العذاب من حيث لا يشعرون په دې درې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي دا آیاتونه درې خلکو سره لګي مشرکینو سره چې الله تعالی هغې ته پیغمبر را لېږلی دی قرآن ته راغلی دی او دوی په هغې باندې ایمان نه راوړي نو الله تعالی د هغې لپاره تخفیفی دنیاوي بیانوي افا امن الذین نو آیا په امن دي هغه کسان مکروا السیئات چې هغه منصوبی جوړی ناکاره منصوبی مکرو سیئات د دین مراد هغه منصوبی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې او د قران په خلاف باندې دین اسلام په خلاف یې جوړی افا امن الذین نو آیا په امن دی هغه خلق مکرو سیئات چې ناکاره منصوبی جوړی د څه شي نه په امن ندی ای یخسف الله د دین چې خکته بوزي الله تعالی غی دره الارض پزمه کې یا به خو الله تعالی کته د قارون په شان د کبریزمکه کې اور منډي او یاتیهم العذاب او یا براشد ته عذاب من حيث لا شرون د داس دینه چې دی په غی باندې نه پویږي طالبان یا خوري د ملک نبی سترزه الله تعالی بر باندې داس عذاب مسلط کین یا به الله تعالی پرزمکه کې اور منډي زلزلی بر باندې الله تعالی راولي او یا کړه نه الله تعالی بر باندې خپل کسان مسلط کین دا سو شو راکنه پاکستان ته وګوري په ځان ته مروان دي او یاتیهم العذاب من حيث لا شعرون او یا خداهم یا به اونی چې الله تعالی دی درا پی تقلبهم په وخت د سفرون د دیو کې تقلبهم د دې دوه معنی په سرینو بیان کړی دي یو قول هم په سرینو دار چې د تقلب نه مراد تفسیر جلالین لیکلی دی یعنی فی اسپارهم یا به الله تعالی په خپل ځای کې ونی سي ته خپل کور کې په خپل علاقه کې په هغه کې به الله تعالی راټینګ کی او یا که په خپل ځای کې نه په سفر کې روانه نو دې کې اشاره ده سفر حالت ته او یا خداهم یا به ونیسي الله تعالی دی دره په تقلبهم په وخت د سفرون د دیو کې فی تقلبهم فی اسفارهم تفسیر جلالین دغلی کلی دی دویم قول لمبسرین داره چې تقلب نو مراد د ډډې اړولو راړولو زیت مراد دی الله تعالی بری پر بسترو کې دننه عذاب بدمن الله تعالی راولي تباہ وری کی او یا خداهم یا به ونیسی الله تعالی دیو در پی تقلبیم پا زیده اوڑیدو را اوڑیدو دیو که چه دردی بدلی دیو پا ما هم بی معجزین نو نشی دیو عجزه کولی الله تعالی دره نشی بچ کللی دیو در الله تعالی نه او یا خداهم او یا به ونیسی الله تعالی دیو در علا تخویبین پا حالت در یرور سرا پا این ربکم لرعوف الرحیم یقینا رب ساده شبقت گون که رحیم رحم گون کره او یا خداهم علا تخویبین یو قول لهم بسرندار چې مراد درینه مالونه او پسونه څاروي ته مراد دي چې انسان دا غي په واره کې زیات یریږي او یا خداهم په تخلف علی تخوف یا به ونیسی الله تعالی دی لره علی تخوف په حالت د یره باندې چې هغه مالونه دي څاروي دي پسونه دي الله تعالی به دا توکي دوی معنا بسرین دا معنا تفسیر جلالین بیان کړی ده ډیر بهترینه معنا ده او یا د تخوف نو مراد یره دشمن ده بس په هر ټیم کې به دننه په چورنۍ کې ناسي چوکۍ کې وناسي بیس کې وناسي آن تر دې پورې چې هغه ګندګي په پرستی کونه کې کوي او هغه بهر ته راګذاري دومره الله تعالی د مجاهد نبی اوري او یا خودهم او یا بونی چې الله تعالی دی در علا تخوف په حالت د يرول باندې په ير باندې به الله تعالی دی ول عذاب ورکي فإن ربكم يقين رب ساسو در او پر رحيم نبی وزي او د چرګانو پارم کې ویش پی کوي د چرګانو په کوټه کې ویش پی کوي دا سیو کنه غيو په کې ویلی ویا سینا چی چاو توی طالبان نفی چرتران شی وی زما دوی میاشت د چرګانو په نغه کې شپه کوم پارم کې شپه کوم دا طالبانم چې په خپل چونه کې باندې کېږم نو الله دا دا دومره ير ور کول دا چې د الله تعالی عذاب دی په دغه خلکو باندې او یا خدام پی ته اعلی تخوفین یا بونی چې الله تعالی دی در په حالت د یری باندې یقینا رب تاسو خامو خشفقت کوون کې مهربانه دی اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون دی آیات کې الله تعالی دلیل عقلی ذکر کړي او دغه چې الله تعالی زجر ذکر کړي حاصل دی آیات دادي الله تعالی چې رقم چیزونه پیدا کړی دي او دغه سوري الله تعالی پیدا کړی دي کله یو طرف ته اوړي سوري کله بل طرف ته اوړي نو دغه الله تعالی ته سجدي کوي دغه الله تعالی ته سجدي کوي اولم یارو آی دیونه ګوری الا ما خلق الله هغه سیزونه ته چې الله تعالی پیدا کړی دی من شین هر شی چې دی هر شی چې دی چې الله تعالی پیدا کړی دی یتفیا او ظلاله نو ګردی سوری دغه علی الیمین خی طرف ته او شمال او چپ طرف ته سجد لله سجده کوون کې الله تعالی ته هم داخرون او دی عجزی کوون کې الله تعالی ته سوری کله یو طرف ته شي کله بل طرف ته شي نو دا سوری هم په ابل ورځم درس کې ویل شوی و ظلالهم سورة الرعد کی دا غی بیان شویو و ظل من له ظلن اغا زی که تستو مویلو دا کم شی چی سوره ده نو اغا سوره هم اللہ تعالی تا سجده کی او اللہ تعالی تا عجزی کی وللہ یسجن ما پی سماوات و ما پی الارن من دابت والملائکہ تستو مویلو یو لپ نشری مرتب ده طوعا و کرها پا اغا زی که تستو مویلو یو ده لپ نشری غیر مرتب مختصر المعنی کی او دا صفات تلخیص کی وغیرہ نور کتابونو کې تاسو ویلي وس دی آیات کې لوپ نشری غیر مرتب دی وګورئ وللہ یسجد او خاص الله تعالی پر سجده کوي من په سماوات یا سوق کې پسمانونه کړي پسمانونه کې سوق دي ول ملائکتو هغه د الله تعالی ملائک دي و ما فی الارض و الله تعالی تسجده کوي اته پسما کړي من دابتین چا دین د سر دي نو اول سماوات ذکر شو او دویم نمبر کې بس ارض ذکر شو بیا د وسیزونه ذکر شو من دابتین ول ملائکه نو دا من دا بتین دا دری ار سره لگی چې په دې ځمکه کې څومره زنده سر دی هغه الله تعالی ته سجده کوي او په اسمان کې سری ملائک د الله تعالی دي نو هغه الله تعالی ته سجده کوي او هم لا استکبرون او دیو لیونه کوي د الله تعالی د حکم نه د الله تعالی د حکم نه دیو لیونه کوي دا آیات ښکاره دلیل پرې باندې چې ابلیس دا د ملائکو د جنس نه نو ولی ځکه هغه ابا واستکبره هغه تکبر کړي او د الله تعالی ملائک چې هغه تکبر نه کوي یا خافون ربهم دیریږي د خپل ربنا من فوقهم چې اوچت ردیونه و یا فعلون ما یؤمرون او کی دغه ملائک ما یؤمرون هغه چې دوی ته حکم کې درش پاغي باندې یا خافون ربهم من فوقهم دیو یریږي د الله تعالی نه هغه الله تعالی چې په دیو د پاسه باندې دی من فوقهم الله تعالی په دیو باندې د پاسه دی مفسرین لیکلی دي تفسیر جلالین معنی کړی دا غسی تفسیر مظهری معنی کړی دا من فوقهم یعنی عالیا علیهم بالقهر الله تعالی غالب دی په دیوانه په قهر او په زور ارتیا سره الله تعالی په دیوانه اوچت دی دویم معنی تفسیر مظهری بیان کړی دا من فوقهم معنی دار چی یخافون ایرسل علیهم عذابا من فوقهم یخافون ربهم دی یریږي د خپل ربنا من فوقهم یعنی یخافونه یریگی الله تعالی نه ایرسل علیهم حسنه چې راولیږي پرې باندې عذاب من فوقهم دا آیات مشکلو او تاسو ته د توجیهات دغه وکړل تفسیر مظهری دغه دوه توجیهات بیان کړی و یا فعلون ما یمرون او کید او هغه چې د حکم کېدل شي د الله تعالی ملائک د الله تعالی خلاف نه کوي سجده تلاوت دا بیان شوی دا تلاوت د سجده حکم د وجوب دی بنا په قول اصحابانی کله چې قران کې سجده راشي دا غي سجده کول پکار دي دا سجده تلاوت د لپاره هغه شرایط دي کم چې رمانځه لپاره دي به او د سجده تلاوت نه کیږي دا سی پاکواله د بدن پاکواله د کپلو کپاله د پاکواله د زی وغیرہ دا غوړه لازمی او سجده تلاوت کله لازمیږي کله چې پورا آیات ولوستل شي تر اخره پورې ک نیم آیات ولوستل نو سجده تلاوت لازم شوی نه ده. که چا د قران کریم آیات د سجده تلاوت ولسته پاغي باندې سجده تلاوت لازمیږي او چا چې اوریدلې پاغي باندې سجده تلاوت لازمیږي. سجده تلاوت په هغه سیزونو باندې خرابېږي په کم سیزونو باندې مون خرابېږي مون په خبر باندې ماتېږي کنه. که چا په سجده تلاوت کې خبرې وکړلې نو وای نشول. په قران کریم کې سوار لس سجده دي ټولې سوار لس سجده دي په قران کریم کې بنا بر اختلاف اقوال د احناف قوالدار چې سوار لس سجده دي. طریقه د سجده تلاوت دا ده او بدريږي نیغ انسان به ودرېږي الله اکبر دا به وي لاړ به سجده ته او دا غیر لپاره خپل دعا هم په احادیث کې راغلی ده. سجده ته چې کله لاړ سجده وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته دا دعا په حدیث کې راغلی ده. او کدا چاته نه معلوم سبحان ربي الاعلى یا نور چې کوم دعاګانې د سجده هغه به وي بیا چې کله په اطمینان باندې سجده وکړه راپورته به شي التحیات ته الله اکبر به وي بس سجده تلاوت ختم شوله سلام ګرځول پکې نشته ریا تحیات پکې نشته ری وغیرہ وغیرہ. کچا په ولاړ باندې سجده تلاوت نشو کولای په ناسته باندې کوي نو بیا هم صحیح ده. سجده لاړ شي الله اکبر به وای بیا به سجده وکړي بیا به راپورته شي الله اکبر به وای بس دغه سجده تلاوت شوله. په ریډو باندې چې څوک دغه واوري سجده تلاوت واوري نو په هغې باندې سجده تلاوت شته ری که نشته ری. تحقیقي قول پکې داری جدید فقهي مسائل اول جز کې د هغې مسلې ډېر بهترین وضاحت بیان شوی دی. نورو فقهاء کرامو او مفتیانو صاحبانو د هغې تفصیل بیان کړی دی. په اف ایم باندې په ریډیو باندې چې کوم درس کېږي وغیره او په هغې کې د قرآن کریم تلاوت وشي په هغې کې آیات د سجدې راشي د دې دو صورتونه دي. یو صورت دا دی چې هغه ریکارډینګ یې لګولی په هغې کې دا خبرې ثبت شوی دي تلاوت ثبت شوی دی او بیا هغه چلیږي. نو اسخ قول پکې داری چې په دغې باندې سجده تلاوت نشته ری که چا واورېدل. او دویم داری چې هغه درس کېږي یا د قرآن کریم هغه آیات لوستلی کېږي برای راست په مایک کې لوستلی کېږي او دا برای راست آواز ځي. یو ثبت شوی آواز دی چې هغه ریکارډ شوی ریکارډینګ دی او یو داری چې برای راست وي. نو برای راست چې دی په هغې کې به سجده تلاوت په اورېدونکو باندې لازمیږي. نو څوارلس سجده دي په قرآن کریم کې که چا نه یې کړی نو په هغې کې بیا طریقه دا ده سجدې ر تلاوت به کوي تر دې پورې چې یقین راشي چې ما باندې کوم سجدې ر تلاوت وي هغه ختمې شولې. چا د آیاتونه اورېدلي نو هغه دې سجدې ر تلاوت وکړي. وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فای ایا فرهبون. دې آیات کې الله تعالی دلیل وحی بیانوي د پاره د رد شرک. وقال الله او ویل دي الله تعالی لا تتخذوا منی سي مه جوړوئ الهین حقدار د بندګۍ اثنین دوا د بندګۍ لپاره حقدار صرف یو ذات دی. انما هو اله یقینا دغه حقدار د بندګۍ الله تعالی دی یک یو ذات وی یا فرهبون. نو خاص زمانه ویریږئ دلیل عقلی په مسله توحید باندې. ولهما فی السماوات او خاص د الله تعالی په اختیار کې راغلی چې پسمانونه کړي ولارد په زمای کړي. وله الدین واسبا او خاص د الله تعالی لپاره طاعت لازمی خاص د الله تعالی لپاره طاعت لازمی.